شاہد اس آسمان مامن سمو داستان چتر دلان دل کم ڈیر کی گز منا شاہد اس آسمان شاہد آسمان مامن سے سمونا داستان چتر دلان دل کم ڈیر کی گز منا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان چگر زوم پخوپن سو کے الچکنا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان چگر زوم پخو چکنا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان مامن سے سمونا داستان چتر دلان دل کم ڈیر کی گز منا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان تڑائی داغ نور میں پوکھتا نماز سلگ سلگ سڑا ہونا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان تڑائی داغ گورا نور میں پوکھتا نماز سلگ سلگ سڑا ہونا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان چتر دلان دل کم ڈیر کی گز منا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان مامن سے سمونا داستان چتر دلان دل کم ڈیر کی گز منا شاہد اس آسمان شاہد اس آسمان پورے میں تم چراولی نظر لا فتنہ شاہد سا آسمان شاہد سا آسمان پور میں تھوائے پنوں چرا والی خبر نزلا فتنا شاہد سا آسمان شاہد سا آسمان مومن سے سمونا داستان چتر دلندر کمڈیر کے گزمنا شاہد سا آسمان شاہد سا آسمان بیگا اوس ہر رو بستر گیت جاتا بسوخ کیوں گریوانا شاہد سا آسمان شاہد سا آسمان بستر گیت جاتا بسوخ کیوں گریوانا شاہد سا آسمان شاہد سا آسمان مومن سے سمونا داستان چتر دل ڈیر کے گزمنا شاہد سا آسمان شاہد سا آسمان مومن سے سمونا داستان چتر دلندر کمڈیر